बंजारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला सवेरे उगता है, अपने लिए तो ठीक उसी पल रोज ढला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक हला है सीने में, जाने ये कैसी आग लगी है इसमें धुआना चिंगारे, जाने ये कैसी आग लगी है इसमें धुआना चिंगारे, हो ना हो इस पार कहीं को जला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक हला है सीने में। जिस रस्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, जिस रस्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। कहां किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। कहां किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है